Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørn Investor med Signe Terpen. Når du smider en fond eller en aktie i indkøbskurven, ved du så egentlig, hvad det koster i gebyrer at købe og beholde den? Jeg tror, vi er ret mange, der ikke helt har styr på omkostningerne, når vi handler aktier, og jeg garanterer heller ikke, at vi får dem på plads i dag. Men jeg garanterer, at du som lytter i hvert fald bliver klogere på en dansk investeringsforening, der har gjort det til sit mål at tilbyde fonde til nogle lidt bedre priser. Great Dane Invest, der fik vi simpelthen lige en plakat ned i hovedet her i studiet. Great Dane Invest. Det er jeg, Thomas Bastrup, direktør og porteføljeforvalter, og Jakob Løjborg, porteføljeforvalter. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Vi skal dykke ned i jeres strategier, hvordan I udvælger aktier senere i udsendelsen, men allerførst, Great Dane Invest, det er sådan relativt nystiftet i 2014, tror jeg, du, Thomas Bastrup, i hvert fald har startet det. I har begge to en historik i finansbranchen, der går længere tilbage end det. Mm-hmm. Thomas Bastrup, uden at det skal blive sådan en lang CV-opridsning, hvad er det, du har lavet, inden du stifter sådan en fond? Jeg har været rundt om blokken, og jeg startede jo faktisk lidt i medierne, og har været forbi Nykredit, eller det vil sige, jeg er jo landmandssøn over for Kolding, tog til København og læste min polit, som jeg forstår er lav værdsætter. Det er en kedelig besøg, og så arbejdede jeg i finanssektor et par år, og så tog jeg til USA og læste sådan en toårig MBA, og så havnede jeg lidt i en produktionsvirksomhed der, og så rejste jeg hjem og lavede mere investering, og så var jeg i forskellige jobs, har også investeret i unoteret i kapitalfondsbranchen, hvis man kan sige det sådan, og så på et tidspunkt kom jeg tilbage til det med at lave en investeringsforening, som den oprindeligt var tænkt, kan vi godt lide at sige. Ja, vi synes jo, det er en genial opfindelse, sådan en investeringsforening. Og lad os vende tilbage til det der, som den oprindeligt var tænkt, fordi det skal jeg nemlig spørge om lidt senere. Jakob Løjborg, hvad er din baggrund? Hvorfor er du en del af Great Dane Invest? Jamen, jeg har været i branchen i 20 år, og startede i PFA-pension, og var der i 7 år, og så kom jeg til Spar Invest i 2013, og havde ansvaret for vores, 2007, og så var jeg der i 13 år, og havde ansvaret for vores spareindeksafdelinger og for vores kvantitative afdelinger, og udviklede der vores afdelinger, vores strategier, og jeg fyldte min værktøjskasse op. Og det har så gjort, at vi i dag har lavet et produkt, Thomas og mig, som hedder Index Plus, så vi i dag har tre produkter i vores lille investeringsforening. Yes, og de produkter, dem dykker vi altså ned i lidt senere i udsendelsen, men lad mig så lige vende tilbage til det der. I kalder jer selv en investeringsforening, som den oprindeligt var tænkt. Thomas Bastrup, hvad i alverden ligger der lige i det? Jamen, der ligger det i det, at vi synes, investeringsforeninger i bund og grund er en genial opfindelse. Altså, når mange små investorer går sammen i flok, så kan de få lavere omkostninger og mere ekspertise, og dermed også højere afkast. Og det vil sige, sådan i hele træskolængder, så kan du sige, at når de går sammen, så burde de kunne, når formuen vokser, komme ned på måske 0,5% eller lavere i omkostninger for en aktivt forvaltet global aktiefond. Der ligger de store institutionelle investorer som PFA og ETP og de andre. Og det ser vi bare desværre aldrig i praksis. Der er jo en kæmpe stordriftsfordel ved at lave kapitalforvaltning. Du kan sige, Jakob og jeg, vi har jo samme arbejde ud af, at investere 10 millioner i en aktie, så man investerer 20 millioner i den samme aktie, afhængig af, om man skal annonceres og så videre, men samme arbejde. Og den skalafordel, der er det, vi gerne vil give investorerne en større andel af den. Fordi i dag, så ser du ikke, at omkostningsprocenten falder, når formuen stiger særlig meget, i hvert fald i aktiv forvaltning. Og det vil sætte os for at vise, at det skal den gøre, og vi er ikke heldige. Vi tror og håber og venter også, at det nok skal dryppe på os i den proces også, hvis vi lykkes med, når vi lykkes med det. Mm-hmm. Ja, og hvor mange penge er det så, I har under forvaltningen lige i øjeblikket, Jakob Løjborg? Er det noget, du har tal på? Ja, hvor højt skal I op? Vi har lidt over 800 millioner i dag, men det skal blive meget, meget større. Altså, vi har store forventninger, specielt til Index Plus har vi store forventninger. Vi har selvfølgelig også forventninger til value. Men value-afdelingerne henvender sig til lidt mere snævert kundesegment, end Index Plus henvender sig til. Så der er næsten ikke den investor, som ikke kan have gavn af vores Index Plus-afdeling. Så det forventer vi kan blive rigtig, rigtig stort. Og hvis vi sådan lige sætter det hele på spidsen, altså der er jo et utal af alle mulige kapitalforvaltere og foreninger, og man kan jo satme smide sine penge i alt muligt. Hvis du skal pinpointe det, Thomas Bastrup, hvad er så lige præcis jeres berettigelse til at være en kapitalforvalter? Altså, hvor er det, I kan slå alle de andre? Vi giver professionelle investeringsprodukter til professionelle priser, tror jeg, er et udtryk, som Jacob godt kan lide at bruge, men de skal være tilgængelige for alle. Det er ikke sådan, der er én fond til dem, der kommer over 100 millioner. Der er en til dem, der kommer fra 10 til 50 til private banking segmentet, og der er en til retail investorer med forskellige omkostningsprocenter. De penge, vi får ind i vores investeringsforening, de går alle sammen ned i samme portfølje, det vil sige, at stordriftsfordelen kommer til udtryk og bliver delt med investorerne, frem for at beholde af produktudbyderen. Okay, så alle er altså lige over hos Great Dane Investor. Vi vender tilbage til jer lidt senere i udsendelsen, og hvis man har spørgsmål til os, der står herinde i studiet i dag, så er sms'en åben. Nummeret det er som altid 42 42 03 21. Bare du husker at starte din sms med Miu, så lander den nemlig herinde hos mig. Og Lars Svendsen, ja, fast porteføljeforvalter i Millionærklubben og en del af Svendsen & Tuborg. Vi er også beriget med dit selskab. Det er vi. Her til morgen, så lad os da lige komme en tur ud på de markeder. Hvordan står det til? De er lidt positive stadigvæk, og faktisk nu har Asien har jo ikke rigtig været med i det her run i USA. USA er jo på det meste af det på all-time high nu, og det er tyskerne jo også. Men vi er nogle lande, blandt andet Danmark, som hænger lidt bagefter, men der er Asien altså også ikke, de er ikke med i front. De begynder også at løfte, blive zoomet. Det er måske mere passivt, at de ligesom bare følger med nu. Det er sådan set den gode historie, og så har vi jo haft en ting, som der ikke nogen, der måske går så meget op her i Danmark, men vi har jo haft et ret stort takeover i USA, hvor Nippon Steel køber USA's gamle US Steel for, var det 40 milliarder dollar, og i øvrigt betaler en ganske gevaldig præmie. Der har været sådan en udbudsrunde, der har været flere blandt andet. Jeg er jo aktier i ArcelorMittal, det er verdens største private stålselskab. Der er nogle kineser, der er større, Bavestilen, tror jeg, det hedder, men det er statsbutik derude. Men der har været kamp om det, og det er jo lidt fantastisk. Og så, hvad sker der så? Jeg synes, de er alle stålaktier. Det er sådan en branche, der er beskidt, og CO2 og alt det der onde, ikke? Alt fy. Ja, ja. Men der skal bruges masser af stål for, at vi kan blive grønne. Der skal bruges de der vindmølletårne, som vejer, jeg ved ikke, hvor mange tons, ikke? Så der er sådan set brug for dem. Men det er lidt sjovt. Det er meget stort. Og nu er så politikerne, de er jo dårligst kørende alle mennesker i den her verden. Nu er de så opdaget, og siger, det er jo helt forfærdeligt. Nu kommer der en japaner og køber US Steel, som var en af de sådan rigtig gamle. Det er jo en af dem fra USA's industrialisering i slutningen af 1800-årene. Nu er det blevet farligt, ligesom vi jo herhjemme ikke vil have en KT selv og en virksomhed til Japan, som eller hedder Photonic, som ingen mennesker rigtig kan bruge til noget, men det er helt forfærdeligt. Så kan de sidde og hive lidt i det. Men nu er der nogle politikere, der også er vågnet op, men det tror jeg ikke, de får et ben til jorden på. Den er gået til Japan for en af de helt udmærkede penge, og de ser ud til at være, selvom de betaler pænt op for den. Så nu håber vi jo, at jeg har lige overvejet, at man ikke skulle købe sig lidt flere stålaktier jo, end jeg har ikke mange, men jeg har dog nogen, som nu kommer den branche jo ind. Hvis du også kan bruge det, jamen, så kan du bruge alt jo. Yes, så altså nyt om en stålfusion over i USA, men Lav, vi skal også lige kigge lidt mod Danmark, fordi DSV var jo i sådan en form for julehopla tirsdag, altså i går. Aktien var op knap 5% efter en besked fra Deutsche Bahn om, at de vil sælge deres aktiepost i DB Schenker. Svendsen, hvor lang tid skal hele det der DB Schenker spøgelserum stå rundt i DSV? Jeg synes, det er utroligt, hvor meget det efterhånden kan påvirke. Jamen, det er jo også det er et helt år siden, at man, jeg tror nærmest, det er december sidste år, der skulle bestyrelsen i det der holdingsselskab under Deutsche Bahn, som er de tyske statsforetagende jo, finde ud af, om man ville sælge det eller ej. Altså, jeg tror, det i virkeligheden har det i hvert fald gået 2 år nu, hvor man har, altså i stigende omfang, har været i spil. De er så ufattelig lang tid om ting i Tyskland, og nu er de så nået til der, hvor de sidder og beder om at få tilbud, og det skulle jo være, det er ikke den 12. januar, hvis man ser... 15. januar var det langt. 15. sender vi sådan en brev afsted, så jeg vil gerne købe det her. Men det er jo ikke noget, det vil være billigt, vel? Så derfor så er det jo, at vi havde forleden dag, jo ham her i torsdag, ham her, en gammel guttermand, hvad var han hedder? Michael Vesthyphold. Ja. Mm. Der sagde, han holdt sig lidt på afstand, fordi hvis de købte de den nok for dyrt, eller i hvert fald på kort sigt for dyrt. Det er en, der virkelig skal vrides penge ud af, hvis man skal, og et gammelt, statsselskab. Jeg sagde jo dengang, de byttede her for nylig jo, topchef, så sagde jeg, kom jeg her gladestrålende ind og fortæller dem om morgenen, jeg havde set, nu skulle de rokere i ledelsen, nu skulle ham, der var finanschef, eller operationschef, er han. Han havde også været finanschef. Nu skulle han være topchef i stedet, for så skulle bjørnen, han skulle bare sådan være et års tid på aftægt. Så siger jeg, nu vil de byde på den. Nu skal de købe den. Og det var der så ikke rigtig nogen, der forstod før, at de havde spurgt nogen ude i samfundet, om det kunne tænke sig. Det kan det godt. Men det er jo fordi, i Tyskland, der skal alt se så pænt ud. Man er nødt til at have folk, der hedder doktor, Geschäftsführer, Unterdüttendotten, for at man kan være en seriøs byder dernede. Og det er det, de gerne vil have. Og nu skal de byde på det. Man, det er nok altså 75.000, der har været af statsgeschæft der. Hvor mange bliver der tilbage? Ja, det er jo godt gæt, men altså den der regel, de synderne har hos DSV, at en tredjedel forsvinder, det, og resten går videre, det er måske det, at vi skal op på, så det bliver... Nej, altså, jeg kan ikke se, at man skal... hvis folk tror, at det er fantastisk, at de allerede har fået den, og til ingen penge, så nej, det bliver ikke til ingen penge. Det bliver ret dyr, og der bliver lang leveringstid på det. Er det en aktie, du vil holde dig lidt fra nu, så? DSV? Ja. Jamen, jeg mener, den er... Altså, den skal koste cirka 1.000, så jeg kan ikke se, hvorfor jeg skulle købe den. Hvis der ikke er noget upside, som er sådan, siger køb, køb, køb, så... Det siger ikke køb, køb, men det siger bare tøf afsted, og hvis de køber den, så... er det nok sådan lidt fordøjelsesvanskeligheden, ikke? Det er perspektiv i min. Men altså, folk er jo forskellige, altså, og på børsmarkedet, der er der masse glade drenge, som sidder og råber, wow, de plejer at købe, og så tjener de, så kan de bare købe den, så kan de jo. Ja, men det er vel også det grundlæggende ved aktiemarkedet, at vi skal være lidt uenige, ellers så vil de der aktier jo bare stige til værs, hvis vi alle sammen synes, det var fantastisk. Men lad os det er det, der sker over på IT i USA. Det er det, der sker. Ja, det kan vi snakke om lidt senere, men lad os også lige runde Mærsk, inden vi iler videre, fordi jeg tænker, du var en ret glad mand sidste uge, Svendsen. Mærsk havde en af sine bedste uger meget, meget længe. I går så var der altså en nedtur på menuen. Ja, men det er vel efter de officielle meddelte, at de sejler udenom det Røde Hav, fordi der er de her missilangreb der. Ja, ja. Jeg troede bare, at jo længere ture sådan et rederi kom på, jo bedre var det for fragtretterne, jo bedre er det for Mærsk. Men så falder aktien i går. Hvordan hænger det sammen? Ja, nu de siger den ene eller den anden dag, men altså, den var jo nede at vinde på det afgørende var, at de ligesom fik bund inden på 10.000. Det er jo det, jeg også købte den herinde, ikke? På 10.4. Det var ligesom det afgørende, at var der prop i, hvor er bunden, ikke? Og den har så vist sig at være 10. Så kommer det her, ikke? Og jamen, det er jo mere om, og det er også spørgsmål om, hvor meget de kan videre udgiftsføre til kunderne, ikke? Men og til at begynde med i transitionsfasen, og det er jo, når det begynder, nu kan de godt, hvis de sender en container og kommer ombord i dag, så vil der formentlig være et omkostningstillæg for, med forbehold for, hvad for en tur den skal tage, og at det koster jo noget tid også, altså det bliver vel forsinket tre uger måske, ved at løbe, det er ikke vanvittigt meget, men sådan noget ved at løbe syd om, ikke? Men hvis det er en fra Kina, der skal til Rotterdam. Men altså, det er situationen, men altså, der nu bliver der jo lige pludselig brug for alt muligt, og det er jo også, du kan også se på tank, der er lidt mere indviklet, fordi der er jo grænser for meget olie, man sejler op igennem Røde Havet. Fordi altså, i gamle dage troede vi, at Europa fik olie fra Saudi-Arabien. Det gør vi jo ikke. Altså, det bliver jo sejlet til Kina og Korea og Japan og alt det derude. Det er den vej, det går, og det er jo ikke noget problem. Det er den anden vej, og der må sige, at olieselskaberne er ufattelig dygtige til at optimere. Det var jo også derfor, at vi fik jo, indtil Ukraine-krigen, fik vi jo russisk olie i Europa. Det var fordi, de minimerede rejserne. Men det er jo så, i virkeligheden kommer det mest til at sparke russerne over benene, som de sender jo 90% af deres eksport går til Indien, og Kina har jeg fra velinformerede kilder, så er der 10% tilbage, og det går måske til nabolandene derovre. Hvad er det for nogle kilder, du har, Svendsen? Jamen, det er noget, jeg læste. Det var faktisk TK Shipping, som fortalte om det, som er tankrederi og aktier i. Så det er, han er Veral Harve, ham der fortæller om det. Christoffer, han kommer også hver anden måned og fortæller om, hvordan der er udsigterne på tankmarkedet, og de ved ekstremt meget, fordi det segment, de er lige præcis det segment, som russerne bruger for, det er dem, I kan se nede ved Langeland, 150.000 ton og højst, som de sejler med. Så det er, hvad der sker. Og Torm stiger også. Jeg har lige mærke til det. Jamen altså, sikkert dog en jul, du kan få der, Svendsen. Ja, det bliver en god jul, det tror jeg også. Ja, således har vi altså sparket onsdagens udgave af Millionærklubben i gang med noget af det, der fylder i finansmedierne her til morgen. En lille servicemeddelelse er altså også, at brødrene Hartmann, de har sidste dag på børsen i dag, så det er vist også sidste dag, man kan få de her 360 kroner for sin aktie, hvis mindre man går mere over i den afnoterede slags. Nu skal det altså handle om en fynsk kapitalforvalter. Great Dane Invest vil give verdens største kapitalforvalter BlackRock kamp til stregen, og med et glimt i øjet, der kalder de så også ETF-knuseren fra Fyn. Ja, ambitionerne de fejler heldigvis ikke noget blandt mine gæster i studiet i dag, men hvordan udvælger de aktier, hvordan er det gået med afkastet, og måske vigtigst af alt for sådan nogle prisbevidste sønderjyder som mig selv, Hvad koster det? Jakob Løjborg. I har flere produkter på hylderne ude ved jer, fortalte du lige før. I har tre produkter. Du står i spidsen for det ene, det der hedder Index Plus. Prøv lige at fortælle os lidt om de. Jamen, Index Plus er, som navnet jo lyder lidt, det er et indeksprodukt, primært et indeksprodukt, og det skal følge MSCI World. MSCI World, det er jo verdens mest brugte benchmark, og det vil vi rigtig gerne følge meget, meget tæt. Men i fremtiden, så er det altså ikke nok kun at følge sit benchmark tæt. Vi mener også, at man bliver nødt til at levere et højere afkast, så det er det, vi gør med Index Plus. Derfor har vi kaldt det et plus til sidst. Altså, vi skal følge MSCI World så tæt, så der ikke er nogen, der opdager, at det ikke bare er et rent indeksprodukt, og så skal vi altså skabe mere afkast ovenpå. Og så skal vi stadigvæk være super, super billige, fordi det er også nødvendigt at være i fremtiden. Super, super billige. Og det, måske er vi det billigste aktieprodukt i Danmark. Ja, det var noget af en påstand. Hvad koster det? Ja, men det kan vi snakke om, han har sagt. Det vil sige, det kan vi ikke, men det koster. De løbende omkostninger er helt nede på 0,05% om året. Altså, okay. Altså ikke 0,5, men 0,05% om året. Og det er de omkostninger, som vi tager løbende. Ikke? Men altså, vi har jo valgt en model, hvor vi primært vil modtage betaling, når vi leverer noget ekstra godt. Altså, når vi leverer det her mere afkast, som vi siger, vi kan. Så vores modstilling, det er jo at levere et mere afkast. Og i det tilfælde, at vi gør det, så er vores investorer formentlig at servere et afkast i top 10%, mens de samlede omkostninger stadigvæk vil være utrolig lave, helt i bund. Men det betyder selvfølgelig, at vi har et performance fee, som vi tager på det mere afkast, som vi laver i afdelingen. Mm. Og det er på 35% i forhold til MSCI World, men det er altså mere afkast i forhold til MSCI World. Og det er jo ligegyldigt, at man betaler det, hvis man stadigvæk har et afkast, som er i top 10%. Så vi forventer, at vores investorer vil få en samlet omkostningsprocent på ca. 0,45, men så også have fået et mere afkast i forhold til MSCI World. Okay. Så altså, der er de her løbende omkostninger på 0,05, og så er der et performance fee, hvor alt det, I skaber ekstra, alt det mere, hvad I laver i forhold til verdensindekset MSCI World, der tager I så 35% af den kage. Thomas Bastrup, du markerede, var der noget, du gerne ville sige? Jeg vil sige, at hvis vi ikke er i stand til at levere det mere afkast, så er det med garanti, eller ikke, nu skal man garantere noget, men også bekendt det klart billigste investeringsprodukt og aktieprodukt. Altså det er inklusive obligationsfonde, det er i Danmark. Så det første øjeblik, at vi leverer mere afkastet, at omkostningsprocenten vil bevæge sig op over de her 0,10% og så op efter. Ikke? Og lad os lige prøve at vende tilbage til de der omkostninger lige om lidt, men jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt mere ned i sådan aktieudvælgelsen, Jakob Løjborg, fordi nu siger du, at de skal ligge tæt op ad MSCI World, men alligevel så har I en ambition om at skabe, jeg tror, at det er en halv til en hel procent mere om året end MSCI World, og hvordan i alverden skal det så foregå? For hvordan skal I slå det indeks, hvis I skal ligne det? Ja, jamen det er selvfølgelig et godt spørgsmål. Altså med udgangspunkt, så har vi vores benchmark MSCI World, hvor der er 1.500 aktier i. Og det vil vi jo rigtig gerne ligne rigtig, rigtig meget. Så derfor så investerer vi i 700 aktier. De 700 aktier giver os en portefølje, som kan skabe den her kursudvikling helt tæt på MSCI World. Men vi har fem små strategier på toppen af vores portefølje, som skal gøre, at porteføljen afviger en lille bitte smule i forhold til MSCI World. Så det vil sige, at alle de aktier, som er i MSCI World, der afviger vi en lille bitte smule i forhold til vægten i MSCI World, så vi kan få de her attraktive eksponeringer mod de strategier, bare altså de faktorer, som vi godt kan lide at arbejde med, og som historisk har været rigtig, rigtig attraktive at eksponere sig imod, og som vi også er helt sikre på, også vil blive attraktive fremadrettet. Så det er vores portefølje, den kommer til at se ud. Altså man kan næsten ikke se, at det ikke bare er en indeksportefølje, men der er nogle bitte små eksponeringer mod det, der er rigtig, rigtig attraktivt, og så ligger vi stille og roligt og samler det her alfa op, så vi kan skabe mere afkast på en halv til 1% om året. Mm. Og jeg må lige spørge sig om, hvor stor en andel af, hvis der er 100 kroner, hvor stor en del altså det der, er det 5 kroner, eller som ligger afvigende, de 55 kroner, er lige når MSCI, og hvad det sidste, hvor meget er det? 5-10, altså, hvor mange procent det, er det? Det regnestykke, det kan man ikke regne helt præcist. Nej, amen. Fordi hvis du køber et value-index, for eksempel, hvor meget er det, altså benchmark, og meget er det af value-faktor? Altså, det er jo ikke 100% value-faktor, du får, når du køber et value-index. Der er jo halvdelen af det, som måske er benchmark, ikke? Så vi har tidligere sagt, at 10% af porteføljen kan man regne med at er eksponeret mod de her faktorer, men det er ikke et helt præcist regnestykke, man kan regne ud på den måde. Nej, nej, men det er din positive valg, det der siger, hvor mange penge har jeg, alt andet, det kører mere eller mindre ud fra det der gennemsnit, men der er så 10%, du kan flytte rundt på. Ja, men det er bare en samlet portefølje. Det er en samlet portefølje. Ja. Men lad os huske på, det er stadigvæk kun MSCI World aktier. Det er bare en marginal anderledes. Ja, jamen jeg spørger bare, hvor meget er det, der flytter, hvor meget sidder du og bevæger dig rundt på, ikke? Det er det, jeg spørger om, sådan set. Og det må du da vide, for du sidder jo godt hver dag. Jo, men jeg kan jo sagtens fortælle, hvad, vi har overvægte imod de her faktorer på måske 4% overvægte i hver af de her faktorer, ikke? Men du kan jo ikke bare lægge dem sammen og sige, at vi har 5 faktorer, som vi arbejder med i vores portefølje. Så kan du ikke bare tage de 4% og lægge sammen og sige, jamen så har du 20% eksponering, fordi de overlapper også hinanden. Og udjævner hinanden, ikke? Ja. Grad. Og det er jo kunstværket, det er jo i derfor det er også hamrende sjovt det her, det er at netop at sørge for, at de 4% du har i momentumstrategien, og de 4% overvægt du har i value-strategien, dem skal du få til at arbejde sammen på den bedste måde, så de ikke bare neutraliserer hinanden, som de ellers ofte gør i sådan nogle strategier. Ja. Ikke? Fordi vi laver det, der er en bottom-up-strategi, hvor at vi kigger på faktorerne samtidig, hvor der er mange, som også arbejder med en top-down-strategi, og så køber de et momentum-indeks, og så kører de et value-index. Når de så kombinerer de to, så ender du med, at du har neutraliseret dine faktorer, fordi at hvis du køber et value-index, så er det typisk dårlige momentum-aktier, momentum-index typisk er dårlige value-aktier, ikke? Så derfor mener vi, at man skal arbejde på den måde, som vi gør, hvor vi kigger på det hele samlet. Men som sagt, man kan ikke helt præcis regne ud, men altså, som udgangspunkt, så ligger vi måske og overvægter hver faktor med 4%. Og nu har vi sådan kredset lidt som katten om den varme grød. Du siger det her med, at I har nogle 4 faktorer, som skal skabe jer det her mere afkast, Jakob Løje. Prøv lige at få dem på bordet. Hvad er det for nogle faktorer, som du så sidder og putter lidt ekstra ind af i det her Index Plus-produkt? Jamen, det er sådan klassiske faktorer, som har eksisteret i over 50 år, og nogle af dem har faktisk eksisteret i over 100 år, og eksisteret på den måde, at de har vist, at de kan skabe et mere afkast i over 100 år. Det er value, det er momentum, det er size, altså size forstået sådan, at man undervægter de store aktier og overvægter dem, der er lidt mindre i benchmark. Og så er det minimum volatility. Det er de klassiske. Og så har vi så også implementeret ESG. ESG har den ulempe, at det ikke har eksisteret i 50-100 år. Så der har vi så... det er den femte faktor, ikke? Og så har vi så den sjette faktor, som ikke er sådan en porteføljefaktor, men som vi bruger, når vi ligger og dagligt faktisk arbejder med portføljen, så har vi sådan en rebalanceringsfaktor, som ligger på toppen af de her 5 strategier, og sørger for, at vi dagligt kommer tættere på benchmark, når vi handler. Vi kommer tættere på de faktoreksponeringer, som vi gerne vil have, men faktisk også kan skabe lidt mere afkast, når vi ligger og handler hver eneste dag. Og det er jo sådan lidt utraditionelt at komme og påstå, at man kan skabe mere afkast, når man handler, men det kan man rent faktisk. Hvorfor er det utraditionelt at påstå det? Det er vel det, I sat i verden for? Ja, jamen, når jeg siger utraditionelt, så er det fordi, at man køber selvfølgelig aktier, som man tror, kan skabe mere afkast på en lang bane, men det her med at handle bare for at skabe mere afkast, det er utraditionelt. Altså, vi catcher noget alfa ind på en meget, meget korte bane. Det er lidt utraditionelt. Men det kommer faktisk helt tilbage fra, da jeg var i Sparinvest, der begyndte vi for 10 år siden at handle intelligent, som vi kalder det, i vores indeksafdelinger. Fordelen, når man har de her store porteføljer, som vi havde i Sparinvest, i Sparindexafdelingerne, hvor man har flere hundrede aktier, og som vi også har nu i Index Plus, hvor vi har 700 aktier. Fordelen er, at man har ikke, der er ikke kun én aktie, man kan lide at købe ind i. Altså, jeg kan jo bruge flere hundrede aktier, når jeg skal ud og handle hver eneste dag, fordi min portefølje er så stor. Så derfor så er der ikke, jeg har ikke noget pres på for, at det skal absolut være Pfizer, jeg skal købe, eller en anden aktie. Jeg kan lide, som sagt, flere hundrede aktier. Så jeg tager det stille og roligt. Jeg handler intelligent på den måde, at jeg lægger nogle handler i markedet. Måske bliver de gjort. Måske bliver de ikke gjort. Jeg stiller mig til rådighed i markedet. Jeg stiller likviditet i markedet. Opfører mig nærmest som en market maker, kan du sige. Ikke? Og det bliver man så belønnet for ved at få et lidt højere afkast på den korte bane. Så der ligger vi også lige og høster lidt alfa den vej rundt. Yes. Vi har allerede fået et spørgsmål ind fra Christian, som går på jeres det her Index Plus-produkt, Jakob. Han skriver, tak for et godt program. I forhold til Great Dane Invests Index Plus-produkt, hvad har det historiske mereafkast været? Og jeg tænker, det er jo sådan et ret relevant spørgsmål. Altså, har I så slået det her MSCI World Index, som I holder jer op mod? Mm. Altså, vi har jo eksisteret i lidt over 2 år. Og for en investor har afkastet været rigtig, rigtig godt. Man har fået et afkast, der er 5% bedre end kategorien. Og kategorien, det her globale aktier. Og det er i den bedste fjerdedel, når man måler på afkast. Hvis man blot havde købt nogle faktorindeks, som svarer til de faktorer, vi eksponerer os imod, så har man fået et 1% dårligere afkast. Så vi er sådan set rigtig godt tilfredse med det, vi har kontrol over. Men vores afkast er 0,2% efter MSCI World. Og det er jo selvfølgelig ikke særlig meget. Siden vi gik i luften? Eller i år? I år, siden vi gik i luften. Okay. Siden start, ikke? Annualiseret, ikke? Så vi vil jo op og levere det her mere afkast i forhold til MSCI World. Så derfor så er vi jo selvfølgelig lidt skuffet på den her 2-årshorisont, at vi er en lille smule efter MSCI World. Men det tager vi fuldstændig stille og roligt, fordi vi kan jo forklare, hvorfor at porteføljen har haft det svært. Altså specielt 2023 har jo været et crazy år for faktorinvesteringer. Måske så bliver det det værste faktorår i 50 år for faktorinvesteringer. Og det skyldes jo selvfølgelig, at de her 10 største aktier i USA, de bare bliver ved med at bulle derudad og stjæler faktisk alle afkastet. Og det gør det svært for alle aktive forvaltere. Fordi hvis man er aktiv forvalter, også man har sådan kvantstrategier, som vi arbejder med i Index Plus, så er det jo ikke de store aktier, man vil overvægte. Så vil man gerne ned og arbejde lidt længere nede i segmentet, nede i midcap og småcap. Det er der, man finder sine attraktive aktier. Så alle har haft det svært i den her periode. Men det her med, at det er de 7 søstre, altså de her 7 store tech-selskaber, der virkelig har rykket hele verdens aktiemarked i år, altså det har jo været noget, vi har vidst, jeg har lyst til at sige sådan, det har vi vidst i noget tid, og de fylder jo også ret meget ude hos jer, fordi I jo fylder det her indeks, ligger ret tæt op af det. Men har det givet anledning til, at du har overvejet at skrue lidt op for det, eller på en eller anden måde lægge dig lidt anderledes, Jakob? Nu ved jeg godt, det er et meget passivt produkt, men alligevel... Nej, overhovedet ikke. Altså tværtimod. Det gode ved Index Plus er jo netop, at du faktisk får eksponering mod de her aktier, men vi sørger så for, at man får en lille undervægt i de her store aktier. Og, giver det mening? Men det giver super godt mening på den lange bane. Det er jo klart, at hvis man kigger de sidste 10 år, så har en strategi som size været i modvind. Og nu skal du huske, den med den markedsværdivægtede indeks, som hovedparten af verdens ETF'er jo er. Ja, ja. Fordi det er jo den rent matematiske forklaring på. Prøv at komme med den forklaring. Jamen, der er 2 af de faktorer, vi arbejder med, som vi kalder matematiske, og som vi påstår, at tyngdekraften har fat i, og derfor altid vil give et mere afkast. Og den ene af dem, det er altså den her size-faktor. Det er sådan, at vi jo, altså de fleste markedsdeltagere, de mener jo, at på den lange bane, så er markedet perfekt forstået sådan, at så er der et anker i aktierne, som de søger hen imod. Det vil sige, at det ikke er casino, det her aktiemarked. Men på den korte bane, så kan det godt opføre sig lidt anderledes. Aktierne kan afvige i forhold til deres rigtige værdi på den lange bane. Så hvis nu vi lader som om, at vi har et indeks, hvor der er 100 aktier, og vi antager, at halvdelen af de her 100 aktier, de er priset for højt, og den anden halvdel er priset for lavt, så vil du, hvis du investerer lige meget i hver af de her aktier, investere 50% af din kapital i dem, der er priset for høj, og 50% af din kapital i dem, der er priset for lav. Det håber jeg, at man godt kan se. Mm-hmm. Næste påstand er så, at et markedsværdivægtet benchmark, der vil du faktisk investere meget over 50% i dem, der er priset for høj. Og det kan jeg prøve at forklare ved at sige, at hvis nu 2 af de her aktier, deres rigtige værdi er 5%, men den ene er priset for høj, så den ligger og udgør 6% af benchmark, den anden er priset for lavt, så den udgør 4% af benchmark. Hvis jeg køber lige meget værd, så køber jeg jo lige meget værd, men hvis jeg er markedsvægtet, så køber jeg jo 6% i den, der er priset for høj, og 4% i den, der er priset for lavt. Så der kan man se, at man får købt for meget i dem, der er for dyre. Det er vi faktisk skrevet et lille notat om, som vi har lagt ud på vores hjemmeside, så hvis man synes, at jeg har forklaret det ualmindeligt dårligt her, så kan man prøve at gå ind og læse det notat og se, der er et super godt eksempel, som viser det her ret tydeligt, og som forhåbentlig kan give folk den indsigt, okay, der er altså noget her, som rent faktisk er super, super interessant, og gør, at man faktisk kan opnå et mere afkast med sikkerhed på den lange bane ved at undervægte de store aktier at overvægte de lidt mindre aktier. Mm. Ja, okay. Man køber jo fortiden. Det er jo det, der er problemet med alle indeks. Ja. Det er jo, at man køber jo en historisk performance. Mm. Og så sidder man og tror, at sådan vil verden blive ved. Og der du skal jo ligesom have mod for at sidde og sige, nej, det er i virkeligheden at købe en fejl. Og det er også det, vi kalder for feedback loop. At når så det kører videre, og i verden, der er det jo, nogen siger det, jeg ved ikke, I kan måske tale det, men nogen påstår det, med 50-60% af alle penge på aktiemarkedet, bliver jo placeret mere eller mindre som feedback loop med, at de køber ud fra, hvordan ser indeksene ud. Ja. Og så ender man med det der, og så overperformer man jo. Så er der jo ikke nogen, der gider at købe brødrene Hartmann, det kan man heller ikke mere nu, men, eller det er FDS, som ikke er med. Og så køber de op i alt det der, og så stiger. Det siger, du kan bare sige, det er det, du skal lave. Du behøver ikke høre en skid på millionærklubben og alt det andet. Du bare gør, som du har en hel liste, du bare køber efter facitlisten. Ikke? Og så siger jeg, der er to aktier, der er gået ud, og der er to nye, der kommer ind, så rykker det meget. Så siger, nej, det gør det ikke. Men hvis du tror på den, så på lang tid vil det jo gøre det. Mm. Men altså, det der er et meget korrekt og et væsentligt problem, fordi det har været en succes så lang tid nu, at det er et problem. Er det ikke mellem 50-60% ligger i? Hvor meget mener I, der er af verdens aktier, der i virkeligheden bliver mere eller mindre bare indeks? Det er jo altid svært at svare på. Men vi ved jo, at der er gået enorme summer. Europa er lidt bagud i forhold til USA, men der er skiftet enorme summer i USA, så der er faktisk mere i passiv fonde end i aktive i dag. Ja, ja, det er det. Det er både sket ved inflow, men også på bekostning af de aktive forvaltede. Ikke? Jo. Men det er jo et kæmpe paradoks, det Jacob beskriver her, at hovedparten af verdens ETF'er og indeksfonde, de følger et markedsværdivægtet indeks. Ja. Jeg kender ikke præcis tal, men jeg vil gætte på det over 90%. Og det er bare matematisk ikke per definition, så vil de over tid tabe til en ligevægtet indeks. Ja. Af den simple grund, det her med, hvis en aktie er for dyr, og vi tror jo alle sammen, at markedet på kort bane i hvert fald ikke er perfekt, så vejer den tungere i et indeks, hvor en aktie, der er prissat for billig, den vejer mindre. Du burde gøre det modsatte. Men hvis alle aktier så skal følge det samme i sådan et ligevægtet indeks, risikerer man så ikke også, at man får nogle små aktier, som er sådan lidt, jeg ved, har lyst til at sige, sådan lidt ustabile, lidt risikofyldte, der kommer til at fylde for meget? Jo. Ja, det kan du sige. Det skal, det skal ikke være ligevægtet, men altså, man kan udnytte i hvert fald den her effekt ved at sige, okay, jamen, markedsværdivægtet benchmark, det er super, super fedt, men 10% investerer jeg altså ligevægt i stedet for. Ikke? Så får du en eller anden kurve, som måske kan være rigtig, rigtig attraktiv. Vi går heller ikke ind og investerer ligevægtet i Index Plus. Altså, vi går netop ind og siger, jamen, de største aktier undervægter vi lidt, og så når vi kommer lidt længere ned, så undervægter vi dem stadigvæk med lidt mindre, og så når vi kommer jo længere ned i bunden, vi kommer jo mere overvægter vi, men det er jo bare en lille bitte smule, vi ligger og tilter rundt her, ikke? Mm. Og det fede ved småcap er jo så, nu spurgte du så, om jeg blev nervøs, nej, tværtimod, eller ikke tværtimod, men jeg har det jo sådan, at det er jo, den skylder jo noget, den faktor. Altså det er jo ikke alle faktorer, der skylder noget, men småcap-faktoren, mener jeg, size-faktoren, som jeg egentlig nok bedre kan lide at kalde den, skylder noget, fordi at Hvis vi presser de store op, så skal de altså ned på et eller andet tidspunkt igen. Og hvis de ikke skal ned, så skal de andre i hvert fald med op på et eller andet tidspunkt. Så der kommer noget tilbage igen. Det er jo ikke alle faktorer, der skylder noget. Momentumfaktoren skylder ikke noget, for eksempel. Så hvis momentumfaktoren gør det dårligt, så er det bare ærgerligt. Hvorimod, at når size gør det dårligt, så ved vi, at der kommer noget tilbage. Og i en eller anden forstand, også med value, der mener vi også, at man kan sige, at der kommer noget tilbage igen på et eller andet tidspunkt. Yes. Du lytter til Millionærklubben på en onsdag, hvor jeg har besøg af Thomas Bastrup og Jakob Løjborg fra Great Dane Invest. I studiet også vores egen Lav Svendsen. Og hvis du har spørgsmål til os, så er nummeret 42 42 0321. Bare du husker at starte sms'en med Mio. Ja, lad os lægge den der Index Plus lidt på hylden, fordi køb en aktie, der er undervurderet af markedet, og sælg den igen, når markedet har fået øjnene op for den. Det er vel sådan nogenlunde essensen i value-investering, og så nogle to fonde, dem har jeg altså også ude i Great Dane Invest, en global og en europæisk en. Og Thomas Bastrup, du er sådan value-manden af jer to, og vi skal tale om nogle vindere og tabere i jeres value-univers lidt senere. Men lad os lige starte fra bunden, fordi de sidste 10 år, der har vækst totalt givet baghjul til value. Hvorfor går du så ind og laver, vi skal lave value? Jamen, det har vi også grinet meget af. Vi starter en investeringsforening med fokus på value i den vanskeligste periode nogensinde. Jeg kan huske, vi sad i teamet ved dot-com-boblen og rev os i håret over, at vi var 100% efter vækst. Hvis man tager value, MSCI World Value versus MSCI World Vækst, jeg tror, den var på 107% lige inden boblen bristede, da vi var tusindskiftet. Men altså her over de seneste 10 år, og indtil til renterne bunder i august 2020, jamen der var den op på 200%, ikke? Mm. Og det er jo drevet af de large cap tech-aktier, som har haft stor succes i USA, og måske opnået noget, der kan minde om monopol eller duopol-lignende situationer. Men jeg tror, det er vigtigt, at selvom vi er et value-hus, så er vi også et X-plus forvalter. Så vi, til forskel fra mange andre, så er vi faktisk ikke så sort-hvide. Altså, vi fordømmer ikke de passive, eller fordømmer de aktive. Der er meget to lejre, ikke? Vi synes jo, og det er også derfor, jeg var ked af, at man før med markedsværdivægt, vi synes jo, ETF'er er faktisk brillante, udmærket. Man skal bare huske den pointe, at når du har købt en udenlandsk fondskode, så koster det markant mere at have den liggende i dit danske depot. Det koster mere at handle kortage, og det koster også mere at veksle. Og det slipper du for, hvis du køber Index Plus, eller et udmærket produkt fra Spar Index, eller Danske Bank har også nogle indeksprodukter. Men du skal faktisk holde, selvom en udenlandsk global ETF koster 0,2% om året, når du kommer, alle de omkostninger, der kommer bagefter, for dig som dansk bankkunde, så skal du altså holde den i over 4 år, før du kommer ned under 1%. Mm. Så det er ret voldsomt. Det er jo også en fin lille beregner, der viser inde på vores hjemmeside. Men igen, vi synes grundlæggende, at passiv investering også er godt. Value, det var det, du spurgte om. Jamen, det er jo en faktor, som har gået sin sejrsgang i flere år, men har 100 års plus dokumentation for både empirisk og akademisk videnskab bag sig, som har givet outperformance, men det har været vanskeligt. Det er jo klart, når man også der sidder og sætter prisskilte på aktier i det daglige, bruger langt hovedparten jo renten som input. Og når du sidder og kigger på en super tech-aktie der, som koster 100 gange indtjening, så er den her forventede vækst, fuglene på taget, de er jo væsentligt mere værd end renten. Man tilbage diskonterer de forventede fremtidige pengestrømme med af en, i stedet for 4-5 stykker, hvor den ligger nu. Og det er også det, man siger. Vi har jo som kategori value-investorerne haft det vanskeligt her efter finanskrisen, fordi renterne har været banket sådan i bund. Så kom covid, og så skulle regeringerne lige hjælpe en ekstra tand, og den amerikanske rente var helt nede på 0,5% der. Og begyndte at kravle op igen i august 20. Og siden da, der har du set effekten. Altså vi ligger for de 3 år helt i top. Altså vi ligger fint i forhold til value benchmark, siden vi startede. Men det generelle marked, det er jo det, vi skal slå. Vi skal jo skabe noget værdi for vores investorer. Og siden de 3 år, hvor renten har været stigende, jamen der har det igen været sådan, at value og small cap har outperformet ganske markant. Og jamen, vi blev nummer 1, var det 21, vi blev nummer 1 ud af alle danske fonde, der er skulle op. 800 plus i øjeblikket, hvis du tager ej for altså fondskoder med ind i IFR-regi, ikke? Så du så lige pludselig, at de valgforvaltere, der havde ligget lidt frem til renten begyndte at stige, jamen de tordnede den anden vej, ikke? Nu er den vendt lidt igen i år, men vi er jo lige så trygge. Det der er det vigtigste ved vores forening og vores strategiske tilgang, det er, vi ryster ikke på hånden. Vi er, til forskel mange andre, så vi er traditionel dyb value, vil jeg kalde det. Billige pengestrømme og så videre. Så når Federal Reserve går ud og siger, uha, vi kommer til at sænke måske renten 3 gange næste år, og du har lige sagt det her med, uha, lavere renter, så får value det lidt svært. Det får du heller ikke til at ryste på hånden, eller tænke, at I skal gøre noget anderledes. Jeg kan ikke lige at spå om renteudviklingen, fordi dem, der ikke beskæftiger sig med anden, kan ikke rigtig finde ud af det, men lige nu ser vi jo ikke nogen grund til, at den rente skulle sænkes, om det kommer 3 eller 4. Det, du kan sige, er, når renten bliver sænket fra måske 8-10% til 2%, så gør det en forskel væsentligt mere, end hvis du går fra 3 til 2 eller fra 4 til 2. Ikke? Mm. Og det er jo det, du har set, de er ekstremt. Altså, penge har været gratis. Og det er noget andet, der også vil styrke en investeringsstrategi som value, hvor vi også har fokus på, at det er langtidsholdbart og finansielt stærkt. Altså ikke for meget gæld. Så der er rigtig mange virksomheder, der skal til at betale højere rente på deres gæld nu, ligesom danske boliglåntager har skulle, ikke? Og det kommer vi også til at se, det tror vi også kommer os til gode. Så det er et ekstrem, men hvad der lige sker på foråret næste år, vi laver det, vi lader økonomerne spå om. Jeg læste i går, at man mener, at markedet faktisk har priset ind, at der er 67% sandsynlighed for, at der vil komme en rentenedsættelse til marts. Så det vil sige, at markedet har sådan set taget forskud på rentenedsættelserne. Så hvis der kommer en rentenedsættelse, så sker der måske ikke så meget. Det er da måske så også interessant. Hvis der så ikke kommer en rentenedsættelse, hvad sker der så? Altså, så kan det i allerhøjeste grad være attraktivt for value-strategi. Mm. Og Thomas Bastrup, nu stod du sådan og pralede lidt af, at I var... det skal man lade være med. At I var, sådan, I var de sande value-investorer, eller sådan, I er ægte value. Hvad vil det sige? Hvordan sidder I og plukker aktier til jeres sådan aktivt forvaltede value-fonde? Hvad kigger I efter? Jamen, vi kigger i hele verden. Til forskel for Jacob og Index Plus, så skal vi jo ikke kun holde os til de aktier, der indgår i MSCI World. Så det er jo over 10.000 aktier, som vi kan screene os til. Og der fokuserer vi på de klassiske value-dyder. Jeg vil sige, i dag der fokuserer vi nok mere på pengestrømme, end vi gør på indtjening af aktiver, fordi det kan Lav garanteret tale mere om. Der er opstået så meget kreativ bogføring, især i amerikanske virksomheder, og adjustments mig her og der, at vi finder pengestrømmen opgørelsen mere valid end hvad hedder det. Selvfølgelig skal de alle sammen lave en SEC-filing over i USA og lave gap earnings også, men samlet set så er vi meget fokuseret på pengestrømmen. Vi vil også stadigvæk gerne have nogle aktiver bag i vores investeringer. Det vil sige ikke for tynde balancer, ikke for meget goodwill og immaterielt, men først og fremmest ikke for meget gæld. Altså det er noget af det, vi er mest stolte af ved vores portfølje, det er, at dels så ligger den i samme spot helt ude i value-siden i al den tid, vi har eksisteret. Men vi har også nogle nøgletal, som regel for sådan de gange, jeg har haft lejlighed til at pitche for en kapitalfondsmand, så spærer de øjnene op, når de ser, at vi rent faktisk med en børsnoteret portfølje, der kan købes og sælges hele tiden. Kan jeg måske ligge med price cash flows og EV/EBITDA-multipler, som er de fleste kapitalfonde, hvor du jo ofte binder pengene i 10 år eller mere overlegne. Plus, vi har ikke ret meget gæld, så det er jo godt for kapitalfonden, så kan man give det op. Ja, okay. Så vi er rigtig glade for vores portfølje, hvad hedder det, nøgletal, og for at vi er så stilkonsistente, som vi er. Ikke? Fordi når du har 10 hårde år, og det er jo fristende at give køb på strategien, eller man er blevet meget stor og kan ikke rigtig komme rundt i det segment, man har solgt sig selv på, jamen, så er det jo fristende at shoppe over. Så vi har set både en dygtig dansk kollega og også en stor skandinavisk, som har historisk været valuehus, bevæger sig i en anden retning her i de senere år. Ikke? Hvad, kan du fortælle nogle aktier, du har? Det her er jo vi har jo sagt til Signe, vi har jo faktisk en kommissionspolitik om ikke at stå og tale vores egne aktier op, men det står en hver frit for at spørge, hvad der har sagt. Lad os dykke lidt ned i porteføljen, fordi en af de aktier, der har klaret det godt i jeres value-univers i år, det er Photronics. Og jeg har søgt lidt på den, og Wikipedia siger, en amerikansk producent af halvleder fotomasker. Og der må jeg så allerede sige, der står jeg af. Hvad er det her for et selskab, Thomas Mastrup? Men det er jo et eksempel på, at når du value investor, og du faktisk også finder en udvikling interessant, men de aktier, som er dominerende inden for den, det kunne være semiconductors eller AI, de er prissat så højt, så de falder uden for dit univers. Jamen, så kan du nogle gange med fordel købe nogle aktier, som bevæger sig i udkanten af det, eller er, hvad hedder det, beslægtede, undskyld. Og Photronics, jamen fotomasker, I kender jo sikkert til, hvordan man har en wafer, som man laver nogle chips ud af ved at skabe nogle mønstre nede på den. Du kan sammenligne, har du kigget den forkerte vej igennem kikkert, så lyser man igennem, og så får du det helt ned. Ja, i dag er man nede på 3 nanometer, som de er ved at ramp ved Taiwan Semiconductors. Der er Photronics, ikke? For dem, der er high-end for 28 nanometer ned efter. Men de laver altså fotomaskerne, som man bruger til at lave, så du kan sige, det er udstyr til semiconductors. Okay. Så det har ikke noget med hvad hedder det, weekendkameraet at gøre. Og der laver de sådan nogle masksæt, som de så sælger. Og det kan være, altså, der er jo mange typer elektronik og semiconductors, hvor du ikke behøver helt ned at være cutting edge, der hvor Taiwan og Samsung og Intel gemmer for at komme ned. Din vaskemaskine behøver ikke at have så avanceret produktionsteknologi. Så det kan være forbrugerelektronik. De har cirka en god del af deres forretning på traditionelle semiconductors, og så laver de også chips til fladskærmsindustrien. Og det var et eksempel på, at du faktisk godt kan finde en aktie, som er vokset med over 10% årligt de sidste 5 år, som har value-karakteristika. Det er en virksomhed, der er netto gældfri, har en stor kasseposition. Og det er jo nu er den gået godt for os, så derfor jeg vil ikke stå på pitchen. Vi er nok mere der, hvor vi tager gevinst i den, fordi den nærmer sig vores target. Men samlet set, det var ikke Nvidia eller en af de direkte AI-afhængige, men det er jo klart, at der er noget rundt om hele AI-kredsløbet, hvor det også drypper på sådan nogen som Photronics. Og noget af det, der har imponeret os mest ved den, var, at der har faktisk været en tilbagegang. Hvis du lige ser bort fra AI-boostet her i foråret, så har det faktisk været en tilbagegang, fordi der var så stor efterspørgsel efter chips oven på covid og hjemmearbejde og alt det her. Så samlet set går branchen tilbage, men det er de altså vokset hen over. Men som sagt, nu sagde jeg til, at du kunne spørge om vores vinder i år og vores taber, og så skulle jeg nok svare så godt, jeg kunne. Så det er et eksempel på en, der gjorde det godt. Også en midcap. Jeg tror også, det er jo lidt interessant, at det ikke bare er navnet, som er kendt herhjemme fra en gang imellem i jeres program. Ikke? Så altså Photronics, som så vidt jeg kan se på min skærm, er steget sådan, ja, næsten 83% år til dato. Altså, det er jo virkelig flot. Hvad er jeres politik for, hvornår I sælger ud i den her value fund, Thomas? Er det sådan noget med, at lige så snart en aktie har... Har I sådan en kursmål, I sætter, eller hvordan gør I det? Jamen, vi har en meget systematisk og disciplineret proces. Fra vi finder en aktie i finanssystemet og slår den op i vores egen interne model, så pitcher man den til teamet, og der bliver stillet spørgsmål, klarer den sig videre, så laver vi en one-pager, som typisk kan tage, hvis det er en branche, en virksomhed, en branche, du kender rigtig godt, og du kan have fuld virksomhed i lang tid, så kan du måske trykke sådan en af på en eftermiddag. Ellers så bruger du 2-3 dage på at måske at læse op og forstå forretningsmodellen, produkterne osv. Så pitcher du igen i teamet. Og så beslutter vi, om vi, der kan være nogle tillægsspørgsmål osv., om vi laver en case, og så laver vi noget, der mere minder om en traditionel aktieanalyse. Og i den forbindelse, der identificerer vi, value drivers. Hvad er det, der skal hjælpe den her virksomhed med at nå op til det, vi mener er den forretningsmæssige værdi? Så vi sætter simpelthen et kurstarget på den der. Hver gang der så efterfølgende er periodregnskab, så vi er jo ikke sådan, vi tror, at vi kan kende Apple bedre end de sikkert 50-100 analytikere, der sidder i London og Wall Street og andre steder. Men vi gør det for at minimere risikoen, at vi forstår virksomheden, og alle får den under huden. Når der så kommer et periodregnskab, kvartalsregnskab, så går der en af teammedlemmerne ind og skriver en update, viser lige, hvor virksomheden er kommet ind i forhold til sine forventninger, og i forhold til markedets forventninger, og i forhold til sidste år. Og nede i slutningen af den update, der skriver man også lige, hvor er vi med vores value drivers. Så når vi starter med en case på en aktie, så er den måske 12 sider, når den bliver pitchet første gang. Men over årene, hvis vi ligger med den i 5-10 år, så bliver der jo bygget på hver kvartal. Så er der kapitalmarkedsdag, så er der et guidance call. Og på den måde, så har vi en meget systematisk opfølgning på selskaberne. Så når der så bliver skrevet rundt, nærmer sig target, vurderer, vi skal sælge, eller så tager vi den på det første kommende teammøde efter det, hvor vi er. Så der vi forsøger at være ekstremt tæt på, det er også det, jeg sagde, vi har et investeringsteam på 6 mand, så vi har ret meget manpower per aktie, fordi vi ligger med de der 50 samlet set, ikke? Hvor den større steder, jeg har været, der har man måske på tværs af sin portefølje 200 aktier, så ved Lav, så er det delme svært, når der er regnskabssæson at følge med, ikke? Så man kunne argumentere for endnu mere koncentration i portføljen, men vi vil gerne kunne lave vores portføljer globalt, så vi har en sektordiversificering og en regional diversificering. Okay, så jeg har cirka de her 50 aktier i value-portføljen, og en af dem, der så har trukket afkastet. Det er de to porteføljer til sammen. De to porteføljer til sammen. Et selskab, der har trukket ned i år, det er Pfizer. Ja. Det var jo ellers noget, der gik fantastisk godt, da vi alle sammen skulle sprøjtes i overarmen med deres coronavaccine. Hvorfor har de så svært ved at komme igen? Og hvorfor har I dem liggende i porteføljen? Jamen, vi var jo også, for det første vil jeg sige, vi købte Pfizer i, jeg tror, lige omkring årsskiftet 17-18, måske lidt efter. Så det var ikke en corona-investering for os. Så I har været med under opturen? Ja. Så, og vi har været under opturen, og vi har jo sådan, når nogle af vores aktier stikker lidt af, som faktisk på mange måder er en helt anden branche, men på mange måder kan du sige, de havde et boost af andre årsager. Hvis du tager Mærsk, så var den vel op, det kan du huske, den var godt op over 20. Ja, nu var 24, og så har de taget 4.000 i udbytte, så er det reelt 20, ikke? Ja. Og du kan sige, Pfizer var en virksomhed, som lå omsat med måske 40-45 milliarder dollars om året, selvfølgelig med de dejlige dækningsgrader og indtjeninger, man har i pharma. Og så røg den jo op på, jeg mener, det var 80, og den kom lige over 100 milliarder, altså mere end en fordobling, så vidt jeg husker, i 21 og 22 på covid. Det var lavere margin end den øvrige forretning. Men det og vi var så heldige, at vi har fået, vi har kastet ind løbende, ikke? Når den bevæger sig op, typisk når en aktie krydser 4-5%, selvom vi har et stykke til gang, target, du er klart, du får genberegnet target, siger, det er retfærdigt. Vi har hele tiden haft fokus på den øvrige del af forretningen. Og det, der har været presset den her de seneste stykke tid, det er jo, at dels så gik de i byen med en tredel strategi for at fastholde noget af den her omsætning. Fordi lige nu, der ligger de omsætter for 60 milliarder cirka, så det er jo stadigvæk 30-50% højere end før covid. Men aktien er jo kommet derned, hvor den er hvad hedder det, billigere, den har været i de sidste 5-10 år. Jeg har købt den på 32. september. Jamen, det er fuldstændig rent, hvad du siger. Det er så hvad hedder det, du kan sige, du har... Det, man så kan diskutere, du har også fundet, kan høre, det er jo, at de også har nu ustyret en masse penge i sidste par år, ikke? Så, men de har også gået ud og brugt dem. De har også gået ud og brugt dem. Og de har også brugt nogle aktionærerne, det skal siges til deres forsvar. Ja. Men det, der er ved pharma, det er jo svært for os almindelige mennesker, som ikke har PhD'er i hvad hedder det, lægevidenskab eller biokemi, at vurdere så tidligt. Men de er blandt andet, de har egentlig påtaget sig gæld her senest. Men det de blev sat ned af, det var, at ledelsen havde forventet at kunne fastholde noget mere fra covid-produkterne, de har. Mm. Fordi de havde regnet med, at cirka en tredje, de skulle kunne ramme 70-80, eller kunne lande på 70-80 milliarder i omsætning, ved intern udvikling med en tredjedel, og tilkøb med en tredjedel, og så covid-produkterne. Det er en fin forklaring af det der. Og okay. Ved jeg, men det, de troede på, at Mette Frederiksen også blev skidt bukserne en gang til. Det gjorde hun så ikke. Men, køb coronavacciner. Så de kunne købe noget af det der. Men, nej, men pointen er lidt, og det er lidt sjovt, også ligesom, det minder om den der med indeksene, fordi de har jo så sagt, de tjente så vanvittigt mange penge under coronaen, at de er samvittige nok til at sidde og sige, at vi skal pløje dem tilbage i ny farme. Og det vil sige, at de i virkeligheden giver deres omkostninger og takeover op, de er overtaget vist. Sigen. Eller tre selskaber, som er meget dyre. Og det er jo sådan nogle, hvor de har sagt, det her kommer altså frem måske 28-29. Og på den måde, så har de jo ligesom selv taget nogle store sten ned i rygsækken, og som så først giver indtjening der, hvis det lykkes, ikke? Og så videre. Og dermed, på den måde er de jo lidt spændt ben for sig selv, og siger aktionærerne, vi er meget hurtigere, ikke? Så nej, det bliver jo aldrig til noget, og de tjener penge en gang, og så er det det. Men og det, de kommer jo nok efter det, men... Og de har også taget Viatris ud, det her generikerne, ikke? Men altså, det er meget rigtigt. Og jeg har købt på 32, jeg har desværre tabt 10% på den, men altså, hvad hedder det, den er formentlig bombet, og så kommer vi igen, ja. Laura, du har jo sikkert bemærket det. Det er jo meget, når man lige ser bort fra Novo og Eli Lilly, så er Big Pharma, altså vi gik ind i et år, hvor alle sagde, nu skal man have Pharma, og der var selvfølgelig også recessionsfrygt og så videre, ikke? Men historisk, sådan i hele træskolængder, så har store kvalitetsfarmavirksomheder, vi fokuserer meget på, at der er en bred pipeline, ikke? Så man ikke er for produktafhængig, fordi der har jo altid været noget at løbe af patent, og man snakker meget om den her patent cliff i anden halvdel af 20'erne, som vil udfordre flere af de store, inklusive Pfizer. Og det er jo den, de prøver på at genopfinde, og det er derfor, de investerer, som Lav siger. Ikke? Ja. Men samlet set, hvis du ser bort fra Lilly og Novo, så er Big Pharma historisk, i en historisk sammenhæng billigt i øjeblikket. Og de har altid gode og dårlige perioder. Ikke? Så får de et par blockbuster, så nogen, der virkelig stikker af i Humira, medicamenter og lignende. Og så er der måske en dårlig periode. Og det gælder også Pfizer. Og vi har flere pharma, selskaber i portføljen. Og i forhold til deres... og vi har heldigvis nogle venner ude i byen, som vi rådfører os meget ved, som driver farmakonsulentvirksomhed, som kan give os de ikke-finansielle input til, hvordan sådan en pipeline ser ud for en stor virksomhed. Men de har jo typisk op mod 100 produkter i klinisk fase, i fase 1, 2, 3 i udviklingen, ikke? Må vi lige få at vide, hvor mange penge har du i sådan noget value? For I havde 830 millioner. Hvor meget er hvad? Hvad er hvad? Hvor mange penge er der værd? Jeg vil sige, lige i øjeblikket, der har Index Plus cirka 225, og Mangoen, det er så de to value-fonde. Vores gamle globale fond ligger mellem 525 og ja, omkring 525. Jeg vil ikke lige tjekke, hvor formuen lukkede i aftes. Ja. Men det er jo klart, det interessante er jo, tilbage til det her med investeringsforeningen, hvor genialt er, at stordriftsfordelen, de kommer først på de første 2-3 milliarder, så er det svært at gå ned i banken eller hos administratoren og forhandle en lavere pris som investeringsforening. Ja. Hvorimod, hvis når du går fra 2-3-500, så kan du hurtigere få den ned. Så de fleste investeringsforeninger burde jo egentlig stoppe deres formål i ramme 5-10 milliarder, kan du sige lidt firkantet. Ja, alle investeringsforeninger kæmper, der ejer banker, en brav kamp for at holde omkostningsprocenten op. Det gør de. Det gør de. Helt ærligt, det er sådan, det er. Men lad os lige holde... folk, der sidder med penge, og finanstilsynet, alle andre, forbrugerombudsmanden og de ivrige minister, tager sig så lidt af. Mm. Godt. Vi har et minuts tid tilbage. Vi har lige fået et spørgsmål ind fra Nikolaj. Betaler Great Dane Invest ikke depotomkostninger eller valutaomkostninger, Thomas Bastrup? For det var jo så noget af det, du sagde, man sådan lidt sparede, eller i hvert fald... så gør I ikke det? Det gør vi sandelig, og det ligger inde i omkostningsprocenten. Jamen, det gør investor ikke. Det er det, der er helt forskellen på ETF-investering og Index Plus-investering. Index Plus er et dansk produkt, hvor du ikke betaler depotgebyr på samme måde, som du gør med et udenlandsk produkt, som ETF'erne er. Jeg tror, det er det spørgsmål. Ja. Der er nogle omkostninger efter henholdsvis Index Plus' omkostningsprocent, og hvis vi tager iShares core ud af, Dublin eller London, hvor den ligger, den 400 milliarder i formue, som kommer bagefter. Og det er dem, du betaler for at have dit værdipapir opbevaret i en dansk bank, og for at handle det, og for at veksle valutaen til at købe det. Så hvis du skal investere i Index Plus, så skal du ikke ud og købe euro eller dollars først. Men det skal I jo gøre. Ja, har vi jo så forhandlet nogle vilkår, som er markant lavere, fordi vi er jo det, man kan sige, en institutionel investor, som har, priser, som ikke er opnåelige for de. Yes. Således kom vi altså vidt omkring. Tusind tak til jer for Great Dane Invest. Tak til Lav Svendsen, og tak til alle jer, der lyttede med. Vi er tilbage i morgen.